koszyka. Lidl, co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a polskie jabłka złoty 39. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Chcesz kupić nowy samochód? Przecież mieliśmy oszczędzać. Kochanie, kupując teraz Honda Accord z rocznika 2014, zaoszczędzimy aż 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy? Niezła sumka. I ona właśnie zostanie w naszej kieszeni, a w garażu stanie nowa, imponująca Honda Accord. Niezapomniane wrażenia z jazdy i rabat 20 tysięcy złotych. Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź ofertę wyprzedażową na pozostałe modele Hondy. Uwaga, liczba aut ograniczona. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Krystian Hanke, mówię raz jeszcze dzień dobry we wtorek, 27 stycznia. Czas na serwis trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Zastępca sekretarza generalnego ONZ wzywa do ukarania winnych ataku na ukraiński Mariupol. Jego zdaniem to zbrodnia wojenna. Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego gotowy. To dzieło pracodawców i związkowców. Czym szybciej ona zostanie uchwalona, tym szybciej będziemy mogli rozwiązać nabrzmiałe problemy w poszczególnych branżach. Steven Spielberg w Krakowie w przeddzień 70. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz spotkał się z byłymi więźniami. Atak na mieszkańców ukraińskiego Mariupola może być równoznaczny ze zbrodnią wojenną. Te słowa padły kilka godzin temu w ONZ-cie. Zastępca sekretarza generalnego organizacji skrytykował separatystów za ostrzał cywilów. Wezwał do ukarania winnych. Z Waszyngtonu Marek Wokulski. Powołując się na raport Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Jeffrey Feltman powiedział, że atak rakietowy został dokonany z terytoriów kontrolowanych przez separatystów. Ci, którzy wystrzelili rakiety, świadomie wzięli na cel cywilów. To stanowi złamanie prawa międzynarodowego. Odpowiedzialni za atak muszą ponieść konsekwencje i stanąć przed sądem. Feltman poinformował, że w konflikcie ukraińskim zginęło 5 tysięcy osób. Podkreślił, że społeczność międzynarodowa musi znaleźć sposób na zatrzymanie działań wojennych. Wzywamy rebeliantów, by natychmiast zaprzestali swoich prowokacyjnych działań, przestrzegali prawa międzynarodowego i dotrzymali zobowiązań. Zastępca sekretarza generalnego ONZ zaapelował do Rosji, by użyła swoich wpływów i wezwała separatystów do zaprzestania działań militarnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tymczasem prezydent Rosji twierdzi, że eskalacja przemocy na wschodniej Ukrainie to efekt gwałtownego stłumienia tego regionu przez Kijów. Władimir Putin mówił o tym podczas rozmów telefonicznych z kanclerz Niemiec i prezydentem Francji. Ofensywa separatystów na wschodniej Ukrainie rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu. W soboty ostrzelali z wyrzutni grat dzielnicę Mariupola. Zginęło 30 cywilów. Atak potępiła wspólnota międzynarodowa częściowo, wskazując na Rosję jako kraj odpowiedzialny za wspieranie terrorystów. Wieczorem w Warszawie kilkadziesiąt osób uczestniczyło w Wiecu Solidarności z Ukrainą. Solidarni z Ukrainą! Te osoby zginęły w trakcie akcji terrorystycznej bojowników wschodnioukraińskich inspirowanych przez rząd na Kremlu. Nie zgadzam się na zło, które dzieje się teraz na Ukrainie. W ogóle niewyobrażalne, że w XXI wieku dzieją się takie rzeczy, że mordowani są cywilni ludzie i nikt nie potrafi nic z tym zrobić. Solidarni z Ukrainą! Wiec zorganizowała Fundacja Wspólna Europa. Rząd przeanalizuje projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Opracowały go 3 centrale związkowe i 4 organizacje pracodawców i przedstawiły w resorcie podczas wczorajszych rozmów. Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że rząd wkrótce zaproponuje swoje rozwiązania. Umówieni jesteśmy w takim krótkim czasie na kolejne spotkanie. Czas gra tu istotną rolę, podkreślali szef OPZZ-u Jan Gus i prezydent pracodawców RP Andrzej Malinowski. Czym szybciej ona zostanie uchwalona, tym szybciej będziemy mogli rozwiązać te nabrzmiałe problemy, które występują w poszczególnych branżach, ale także te, które od miesięcy są odkładane, chociażby dotyczące wynagrodzeń. Kolega Gus zapomniał jeszcze dodać wszystkie sprawy związane ze wzrostem gospodarczym i z rozwojem ekonomicznym państwa. Bo to pozostawiłem dla pracodawców, bo wiemy, że oni bez tego nie są w stanie żyć. Szanowni Państwo, widzicie, że dialog trwa. Zapisy projektu ustawy określają nowe zasady wprowadzenia dialogu społecznego w Polsce. Znamy więcej szczegółów. Wczorajszej katastrofy lotniczej w południowo-wschodniej Hiszpanii zginęło 10 pilotów NATO, 2 Greków i 8 Francuzów. Rannych zostało 19 osób, 6 jest w ciężkim stanie. Do tragedii doszło w bazie lotniczej pod Albacete, w której szkolą się piloci NATO. Z nieznanych wciąż przyczyn pilotowany przez Greków myśliwiec F-16 podczas startu stracił wysokość i uderzył w hangar. Maszyna eksplodowała i budynek stanął w płomieniach. W hangarze stacjonowały samoloty i przebywali piloci, którzy też mieli odbyć ćwiczenia. Miejsce tragedii odwiedził minister obrony Pedro Morenes, a kondolencje rodzinom ofiar złożył premier Mariano Rajoy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Ocaleli z Holokaustu uczą nas, jak walczyć z nietolerancją i nienawiścią na świecie, mówił w Krakowie Steven Spielberg. Amerykański reżyser, twórca m.in. Listy Schindlera, przyleciał do Polski na dzisiejsze obchody 70. rocznicy wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau. W przeddzień uroczystości spotkał się z Żydami ocalałymi z nazistowskiego pogromu. O szczegółach z Krakowa Wojciech Cegielski. Steven Spielberg podkreślił, że Żydzi i inne grupy na świecie muszą obecnie mierzyć się z antysemityzmem, radykalnym ekstremizmem i fanatykami religijnymi. I dlatego uroczystości w Auschwitz powinny stać się zbiorowym sumieniem wszystkich pokoleń. It means preserving places like Auschwitz. Chodzi o zachowywanie takich miejsc jak Auschwitz, aby ludzie już na zawsze mogli zobaczyć na własne oczy, jak ideologie nienawiści mogą stać się osią mordu. Can become tangible acts of murder. Z kolei prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder podkreślał w Krakowie, że Żydzi, którzy przeżyli Holokaust, powinni stać się wzorcem dla ludzkości. We can never understand what you went through here. Nigdy nie zrozumiemy tego, co przeszliście tutaj, co zmuszeni byliście przetrwać. Możemy się domyślać, ale tylko wy znacie straszliwą prawdę. Ale wiemy coś innego. To, jak żyliście po wyzwoleniu, jest dla nas ważną lekcją ludzkiej godności. Z Krakowa Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mają intensywne poszukiwania nowego rzecznika rządu. No, rzecznik czasami musi złe wiadomości przedstawić w dobrej formie, ale ty, Krzysztofie drogi, miałbyś dziś zadanie bardzo ułatwione, bo masz same dobre wiadomości. Krzysztof Łoniewski to sport. Dzień dobry, rzeczywiście. To miała być misja niemożliwa, ale nie dla naszych piłkarzy ręcznych. Nie byli faworytami meczu ze Szwedami. To nasi rywale spisywali się do tej pory w Mistrzostwach Świata lepiej, ale biało-czerwonym w meczu 1/8 finału nie dali rady. Po bardzo zaciętym spotkaniu wygraliśmy 24-20. Adam Wiśniewski. Szwecja grała na tym turnieju bardzo dobrze. My natomiast jeszcze te mecze, no nam tak, można powiedzieć, średnio wszystkie wychodziły. Po ciężkim meczu, po wielkim boju zwyciężamy znowu ze Szwecją. Cieszymy się z tego. Nasz skrzydłowy przypomniał ubiegłoroczną wygraną ze Szwedami w Mistrzostwach Europy. Teraz o półfinał turnieju w Katarze nasi szczypiorniści zagrają w środę z Chorwatami. Poza Polakami wczoraj do ćwierćfinału awansowali Francuzi, Duńczycy i Niemcy. Przed rokiem była w półfinale, tym razem zakończyła Australian Open już w czwartej rundzie. Agnieszka Radwańska w trzech setach przegrała wczoraj z Venus Williams. To imponujące, jak Amerykanka radzi sobie na korcie w swoim wieku, chwaliła rywalkę Radwańska. Faktycznie robi to wrażenie wiek, tym bardziej, że dużo dziewczyn raczej ma lat naście niż 30 parę. Jak widać, jej to służy. Porusza się i gra jak 20-latka, więc na korcie nie czuć żadnej różnicy. To wczoraj, a dziś już do półfinału turnieju pań awansowała zgodnie z planem Maria Szarapowa, która łatwo pokonała Eugenie Bouchard, oraz Jekaterina Makarowa, również po gładkiej, acz niespodziewanej wygranej z Simoną Halep. W turnieju panów pierwszym półfinalistą przed 20 minutami został Tomasz Berdych, po tym jak w trzech setach ograł Rafę Nadala. Przed nami mecz Andiego Mareja z Nikiem Kyriosem. To już pewne. Polska zorganizuje piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Te decyzje wczoraj wieczorem ogłosił Komitet Wykonawczy UEFA. Turniej finałowy odbędzie się w naszym kraju w roku 2017. Pozostając przy futbolu, jeszcze krótko o Pucharze Narodów Afryki i Pucharze Azji. W tym pierwszym znamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów. To Tunezja i Demokratyczna Republika Konga. W tym drugim wiemy już z kolei, że w finale zagra Korea Południowa. Zagra albo z Australią, albo ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Było nieźle, ale z tą Agnieszką Radwańską powiedziałbym na przykład tak. Agnieszka Radwańska może już teraz cieszyć się tylko australijskim latem, obserwując zmagania męczące swoich przyjaciół. Ona będzie się śpieszyła do Polski, bo przed nią mecz w Pucharze Federacji z Rosją. Także oj, ona się będzie śpieszyła do Polski, ale jak się dowie, jaka pogoda u nas. U nas pogoda jest taka, że bałwanów przybędzie. To z pewnością, bo dziś w zachodniej połowie kraju śnieg i deszcz ze śniegiem spadną z nieba. Na Pomorzu opady marznące. We wschodniej połowie kraju rano możliwe większe przejaśnienia, ale w ciągu dnia znów przesuną się na wschód opady śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z zachodu i północnego zachodu, a ciśnienie powoli rośnie, bo na razie jest policyjne. 9,97 hektopaskali, a temperatura najcieplej dziś w Szczecinie 4 stopnie powyżej zera. W Słupsku, Gorzowie, Leszcz 2 stopnie, w Łodzi, Toruniu, Katowicach i Krakowie stopień 1, 0 na termometrach w Warszawie, w Elblągu, Zamościu i Przemyślu, do minus 1, najchłodniej dziś w Suwałkach i to są najwyższe temperatury w ciągu dnia. Zapomniałem o czymś jeszcze? Aha, Koszalin, Wałbrzych i Jelenia Góra, tam jaki stopień? 3. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna 71335, numer SMS, to się nic nie zmienia, ranek@polskieradio.pl, tu też nic, to jest adres e-mailowy. Przy telefonie 22 i 7 trójek czekamy na Państwa radości, opinie, komentarze, żale, no co tylko, czym tylko Państwo zechcą się z nami podzielić. Dzień dobry o poranku, ja w sprawie przyjaźni z innymi narodowościami, ten list już był, ale słuchacze piszą także o tym, że za chwilę wypiją kawę, no i tutaj pada chyba 7 narodowości przedstawicieli, którzy dziś przy tej porannej kawie się pojawią. No to taki jest efekt tego, co nas spotyka i bardzo dobrze, poznawajmy swoje zwyczaje. Poznajmy także dzisiejszą piosenkę dnia, grupa The Vaccines, a więc o czym dziś szczepionki? Handsome, to jest tytuł. In my body is a temple you can worship. I'm a fever and I kick you in the teeth, sir. So even when you're spitting blood, you would save a thought for me. 'Cause I got so mad I held the world for ransom. Lord, before I'm bad, thank God I'm handsome, so handsome. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know I should be picking up the pieces. Szybko i do przodu. Vaccines. Handsome, to jest nasza piosenka dnia. Mówicie o różnicach kulturowych? Pani Marta pisze, miewam wrażenie, że z niektórymi rodakami dzielą mnie poważne różnice kulturowe, żeby nie powiedzieć przepaść. Jestem akurat na trasie z Katowic w kierunku Wrocławia, więc od strzelcopolskich w kierunku Wrocławia są fatalne warunki na autostradzie. Więc serdecznie pozdrawiam drogowców, którzy narzekali, że nie mają pracy, a teraz będą narzekać, że mają za dużo pracy. No i dzieli ich z zimą. Poważna przepaść kulturowa, jak mi się wydaje. Autostrada między Wrocławiem a Katowicami. Prosimy o ostrożną jazdę, bo bezpieczeństwo to rzecz najważniejsza. Zapraszamy do Trójki. O bezpiecznej podróży teraz będzie. Dziecko, które ma mniej niż 150 cm wzrostu podczas jazdy samochodem, musi być zapięte w specjalnym foteliku. Koniec i kropka. Takie przepisy wprowadzono 16 lat temu. Czy przez ten czas rodzice przyzwyczaili się do tego obowiązku? I co ważne, czy rozumieją, z czego wynika taki wymóg? Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń z serwisu Fotelik Info, twierdzi, że z użyciem fotelików dla dzieci nie mamy już problemu. Gorzej jest z ich właściwym stosowaniem. Ogólnopolskie inspekcje fotelików pokazują, że 95% rodziców przewozi swoje dzieci nieprawidłowo. Ale o co tak naprawdę chodzi? O jakość fotelików czy sposób zapinania dzieci? Widzimy, że foteliki są niedopasowane do samochodów i do dzieci, a rodzice popełniają wiele błędów przy zapinaniu samego fotelika, robiąc to niezgodnie z instrukcją obsługi i błędnie zapinają dziecko, na przykład zapinają je zbyt luźno. A jak jest z dobieraniem fotelików? Czy rodzice, kupując foteliki, wiedzą, na co zwrócić uwagę? Muszę pochwalić, jestem dumny z polskich rodziców, ta wiedza jest coraz bardziej powszechna. Polski rodzic w większości już wie, że zanim kupi fotelik, musi sprawdzić jego wyniki w niezależnych testach i ponad 100 tysięcy rodziców miesięcznie, zanim kupi fotelik, sprawdza jego wyniki w takowych testach. Bardzo często spotykam się z niezrozumieniem, ale nie rodziców, a dziadków, którzy pamiętają jeszcze te czasy, kiedy własne dzieci po prostu wozili na tylnej kanapie bez żadnego zabezpieczenia. No i co tu dużo mówić? Chwalili to sobie, bo było dużo więcej swobody. Ja dziś jestem biomechanikiem zderzeń, a kiedy miałem lat 6, kicałem po tylnej kanapie samochodu Syrena 105L mojego taty, kłócąc się razem z siostrą o zaszczytne miejsce po środku foteli rodziców, tudzież siostra wymyślała leżenie na tylnej półce. Ale my rozmawiamy dzisiaj tylko dlatego, że mój ojciec nie dość, że nie miał żadnego zderzenia, to nie miał nawet ostrego hamowania. Bo ci, którzy wówczas mieli to zderzenie, odeszli. A biomechanika zderzeń z tamtych wypadków wyciąga wnioski na dziś i dlatego dziś nie chcemy, by dzieci ginęły w głupi sposób i stąd wzięły się foteliki samochodowe. Czy to nie pech? Wystarczy, że możemy się już czymś pochwalić, że do czegoś się przyzwyczailiśmy, a tu rząd opracował przepisy, które w drastyczny sposób mają złagodzić wymóg przewożenia dzieci w fotelikach. Dlaczego i czym to grozi? O tym opowiemy jeszcze w porannej audycji. A to była relacja Kuby Witkowskiego. 16 minut po godzinie 7. Pani Natalio, prosimy. Wzięłam do ręki dziś moją rękę. Myślałam, że to za tobą tęsknię, ale się okazało, że jednak nie. Tak bardzo brakowało mi mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Myślami z wilkami i między niewiastami, ulicą, rzeką płynę. Do ciebie i od ciebie ja długo jeszcze nie wiem, na zawsze będziesz przy mnie. Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. To serce, które dziś trzymasz w dłoni, nie mieści się we mnie, musisz je chronić. Jak można tak postradać zmysły i ubrania? Jak można, jak można, jak? Nazywam się Niebo, mam wszystko, co trzeba. To ja jestem księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące. księżyc i słońce. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Choć usta masz miękkie i ciało gorące, zasypiasz, a ja dalej biegnę. Zasypam się nie... O, i to był tytuł tego nagrania. Natalia Przybysz. 19,5 minuty po godzinie 7. Łukasz Walewski już w studiu. A to znak, że zajrzymy do gazet. I na początek dobra wiadomość. Fakt pisze o tym, że rolnik dostanie traktor. Radosław Zaręba, rolnik z Podmławy, któremu komornik zabrał ciągnik, przypomnijmy, za długi sąsiada, to było na początku stycznia, będzie miał czym pracować w swoim gospodarstwie. Zgłosił się do niego producent traktorów i użyczy mu maszyny. Oczywiście dzisiaj na wszystkim można zrobić reklamę, ale dobrze, że tutaj przy okazji można było pomóc. Kiedy usłyszeliśmy o sprawie zajęcia ciągnika, zrodził się pomysł pomocy panu Radosławowi. Nie będę tutaj wymieniał nazwy tej firmy, żeby jej właśnie nie reklamować, ale firma załatwia niezbędne procedury tak, by do dyspozycji rolnika trafił tenże traktor jak najszybciej. To tak miło z rana usłyszeć, że ktoś komuś pomaga. Na stronach naukowych Gazety Wyborczej w artykule pod tytułem Zimowy high-tech w polskim wydaniu czytamy o snow cookie. Snow cookie, kto nie zna angielskiego, w tłumaczeniu śnieżne ciastko, to rzeczywiście rzecz, która przypomina wyrośnięte ciastko. Zgrabne pudełeczko w półprzezroczystej plastikowej obudowie kryje skomplikowaną aparaturę i algorytmy, które sprawiają, że wynalazek polskich inżynierów ma szansę zdobyć nowy rynek. Pomysł na stworzenie tego urządzenia przyszedł do głowy doktorowi Marcinowi Kawalskiemu, lekarzowi związanemu m.in. z NASA i ESA, czyli Amerykańską i Europejską Agencją Kosmiczną, kiedy odbywał staż na szpitalnym oddziale ortopedycznym. Statystyki medyczne, do których miałem dostęp, pokazywały wyraźnie, że aż 40% wypadków narciarskich jest spowodowanych przemęczeniem, a kolejne 20% zachowaniami narciarzy wykraczającymi poza ich umiejętności techniczne. No dobrze, ale ktoś mógłby spytać, o co chodzi z tym snow cookie? O co chodzi? Jak wygląda w praktyce? Snow cookie, śnieżne ciastka, przyczepiamy po jednym do każdej narty, do tego instalujemy na smartfonie aplikację, podłączamy do telefonu słuchawki i ruszamy na stok. Kiedy coś jest nie tak, w słuchawce odzywa się cyfrowy głos rozsądku, który nakłania nas do zmiany planów. Ostrzeże, gdy wyczuje oblodzenie na trasie, skoryguje złe rozstawienie nart czy nieprawidłowe wychylenie ciała. Czy taka jednak ględa przy uchu, to aby dobry pomysł na stok i na relaks? Pytają autorzy artykułu. A czy poinformuję o snowboardzistach siedzących za pagórkiem? To ty też nie lubisz, jak parapety ściągają cały śnieg nie, ze stoku? Nie. W tą stronę nie brniemy. Ja zauważam pewną prawidłowość. Jednak wyższości boazerii. No, ale bardzo lubię snowboardzistów. A teraz na poważnie, bo o obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz o godzinie 15.30 rozpocznie się centralna ceremonia obchodów. Żaden z przywódców nie otrzymał imiennego zaproszenia. Te zarezerwowano tylko dla byłych więźniów obozu. Na uroczystościach ma się ich pojawić około 300 i to właśnie oni mają być głównymi bohaterami obchodów, czytamy w Rzeczpospolitej. Jednym z kluczowych momentów będą przemówienia, jakie wygłosi trzech byłych więźniów. Kto będzie dbał o pamięć, gdy ich zabraknie? Wszyscy się nad tym zastanawiamy. W trakcie głównej części uroczystości wspólnie będą się modlić chrześcijanie i Żydzi. Zabrzmi także szofar, czyli barani róg, którego dźwięk jest wezwaniem do pokuty. Jak wynika z najnowszego sondażu Cebos, aż 93% Polaków uważa, że pamięć o Auschwitz jest ważna. Przeciwnego zdania jest 5% badanych. Te liczby nie zmieniają się praktycznie od 20 lat. To w artykule o Auschwitz nie można zapomnieć. Jest także jeszcze jedna ciekawa sprawa poruszona. Przy tworzeniu listy gości nie obyło się bez kontrowersji. Na uroczystości nie zaproszono imiennie m.in. rodziny rotmistrza Witolda Pileckiego, jego córki Zofii i syna Andrzeja. Dlaczego tak się stało? Kluczem w zapraszaniu było pierwszeństwo dla byłych więźniów. Ich rodzin są setki tysięcy. Nie jesteśmy w stanie dokonywać takich wyborów, a możliwości były ograniczone, tłumaczą organizatorzy. Zaznaczają jednak, że rodzina rotmistrza się z nimi nie kontaktowała, a wystarczyłoby, żeby powiedzieli nam, że chcą być tam w tym dniu. Część rodzin tak zrobiła. I jeszcze komentarz z Gazety Wyborczej z siódmej strony. W dziale opinie Łukasz Adamski, kierownik projektów badawczych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, pisze, że obchody 70. rocznicy wyzwolenia przez żołnierzy Armii Czerwonej odbywają się w szczególnej sytuacji. W Europie, której kultura polityczna po II wojnie światowej została oparta na postulacie nigdy więcej wojny, regularna wojna z znowu się toczy. Walczą ze sobą wnukowie żołnierzy Armii Czerwonej, którzy 70 lat temu wyzwalali Auschwitz. I jeszcze komentarz Łukasza Adamskiego. Demokratyczna Ukraina broniąca się przed rosyjską agresją w znacznie większym stopniu reprezentuje ideały koalicji antyhitlerowskiej niż obecna Rosja, uciekająca się do wojny jako instrumentu rozstrzygania sporów politycznych. To Łukasz Walewski, który przegląda dla Państwa poranną prasę. Bardzo dziękuję. Pani Ania, której mąż pochodzi z Ukrainy, w sprawie różnic kulturowych, o których dziś rozmawiamy w porannej audycji, zapraszamy do Trójki, pisze, że najlepiej poznaje się swoje zwyczaje przy wspólnym stole. No i opowiada o tych różnych zwyczajach kulinarnych także, którymi dzielą się w rodzinie. Bardzo dziękuję. Do pracy zajrzymy już niebawem. A teraz wracamy na naszą szachownicę, bo przypominam, że przecież pojedynek trwa. She keeps him away, Chandon, in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Then again, incidentally, if that way cry. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Playful as a pussycat, momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely dry. Dlaczego wracamy na szachownicę? No to jasne, patrząc na tytuł tego utworu. No cóż, królowa w drużynie białych już dawno nie błyszczy, dawno na aucie, a dziś trzeba wykonać kolejny ruch. My, czarni, z Państwa pomocą coś na pewno wymyślimy. Pojedynek trwa i ma się ku końcowi. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc. W sprawie fotelików jeszcze rodzic Dominik napisał, że też przeraża mnie, że polski ustawodawca stwierdził, że taksówkarze są tak dobrymi kierowcami, że nie muszą przewodzić naszych pociech w fotelikach. Czyżby ryzyko wypadku w taksówce było mniejsze, pyta. Ranek Małpa, Polski Radio. .pl. Dzień dobry, to jeszcze rodzic Daniel. Jako rodzic proszę o interwencję słowną, aby mój syn Mateusz dziś odważył się wejść na głęboki basen. O, drogi Mateuszu, odwagi. I tell you what I do, I'll be good to you. Oh. Klimat się zrobił z lat dawnych, prywatkowy. No ale cóż, karnawał niby trwa, tak mówią. She and him, stay a while. 7:30 już minęła. Teraz już poważnie, skrót najnowszych informacji. Benjamin Filip. Zaostrza się konflikt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy są oburzeni decyzją władz spółki, która chce zwolnić dyscyplinarnie 10 liderów związkowych z kopalni Budryk. Powodem jest podziemny strajk, do jakiego doszło w geście solidarności z kompanią węglową. Związkowcy uważają, że jest to forma nacisku na działaczy w związku z trwającym w JSW referendum strajkowym. W tej sytuacji rozważają zaostrzenie planowanego protestu, czyli strajk generalny. Podkarpaccy radni mówią nie wydawaniu tabletki dzień po bez recepty. Na wczorajszej sesji przyjęli apel do Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów, w którym sprzeciwiają się wprowadzeniu preparatu do sprzedaży. Według rządowych zapowiedzi w Polsce pigułka będzie dostępna bez recepty dla osób powyżej 15 roku życia. A tak zimę za oceanem. Nowy Jork i całe wschodnie wybrzeże są coraz bardziej zasypane. Synoptycy prognozują, że może tam spaść nawet metr śniegu. Nie jeździ im metro i autobusy. Zamknięte dla ruchu zostały nowojorskie ulice, mosty i tunele. Nieprzejezdne są autostrady zarówno w Nowym Jorku, jak i w sąsiedztwie. W jednym stanie New Jersey. Odwołano prawie 7 tysięcy lotów. Pozamykane są szkoły. W stan pogotowia postawiono Gwardię Narodową. Sąd w Ankarze nakazał Facebookowi blokowanie stron, których treści obrażają proroka Mahometa. Trybunał zagroził, że wprowadzi zakaz dostępu do tego portalu społecznościowego w Turcji, jeśli Facebook się nie dostosuje. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys, dzień dobry. Dzień dobry. Rosja ze śmieciowym ratingiem. Agencja Standard & Poor's obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej tego kraju do 2 bez plusem. Taki symbol na kredytowej cenzurce oznacza, że analitycy uważają zakup rosyjskich obligacji za spekulacje, a nie inwestycje. W tym miesiącu S&P ostrzegała, że może podjąć taką decyzję, zważywszy na słabnącą gospodarkę i nieskuteczną politykę monetarną Rosji. Po tej informacji rubel stracił na wartości. Za dolara płaci się niemal 70 rubli, czyli najwięcej od walutowego przesilenia z połowy grudnia. Tymczasem w obliczu rosnących cen chleba zrzeszeni w Rosyjskim Związku Zbożowym producenci rolni doradzają rządowi wprowadzenie kartek na pieczywo dla najuboższych, których może nie być stać na jego zakup. Jak szacują ekonomiści, inflacja w Rosji sięgnie na przełomie marca i kwietnia około 16%. Ministerstwo Skarbu oficjalnie przyznaje, że chce dopiąć wielką fuzję w energetyce. Rozważane jest połączenie PGE z Gdańską Energą oraz Tauronu z poznańską Eneą. Te propozycje resort przedstawił podczas rozmów ze związkowcami z branży energetycznej. Ci mówią Pulsowi Biznesu, że chodziłoby nie o fizyczne połączenie firm, a jedynie przekazanie akcji. Energa dostałaby więc część należących do państwa udziałów w PGE, a PGE w Enerdze. Taki sam zabieg wykonano by w przypadku Tauronu i Enei. Eksport żywności mimo embarga ma się dobrze. Aż 21 miliardów euro zainkasowali od swoich zagranicznych kontrahentów polscy producenci z branży spożywczej. To wzrost o mniej więcej 5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niestety nie dotyczy to wszystkich kategorii produktów. Najbardziej ucierpiały jabłka oraz świeże warzywa, których eksport w końcówce roku był o kilkanaście procent niższy niż w 2013. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, sprzedaż zwiększyli m.in. producenci nabiału oraz drobiu. Wrócimy do tej sprawy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. A na koniec informacja z Włoch. Blisko 6 lat musi pracować statystyczny mieszkaniec tego kraju na kupno własnego mieszkania o powierzchni 65 m². Sprawie przyjrzał się Marek Lenert. Przeznaczając na kupno mieszkania całe zarobki, trzeba dziś pracować na nie przez blisko 6 lat. To oczywiście średnia krajowa. W każdym regionie wygląda to nieco inaczej. W Palermo czy Weronie wystarczą niecałe 4 lata. W Mediolanie musi ich być już prawie 8, a w Rzymie wciąż blisko 10. 8 lat temu średnia krajowa wynosiła 8,5 roku. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Na koniec zaglądamy na azjatyckie giełdy. Nikkei do góry o 1,72%. W dół idą indeksy w Hongkongu. Hang Seng traci 0,44%, a Shanghai Composite w Szanghaju też w dół. 1,24% pod kreską. Na Wall Street były nieznaczne wzrosty. 0,03% zyskał Dow Jones, a S&P 500 0,26%. No i jeszcze o złotym. Ten mocniejszy, euro więc tańsze, 4,21. Frank też wyraźnie tańszy, 4,15. Funt 5,66, a dolar po 3,75. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Jeden list na początek prognozy pogody, jeszcze bardzo ważny. W związku z przejściowymi trudnościami w dostawie dobrej pogody, o czym mówiliśmy godzinę temu, chciałam przekazać mężowi, żeby ostrożnie jechał, Poznań nie ucieknie. To byłam ja, żona Kluska, dziękuję, podpisane pani Ola. Poznań nie ucieknie, dziś w Poznaniu 2 stopnie powyżej zera, jeśli już jesteśmy przy pogodzie, ale najcieplej będzie w Szczecinie, jeszcze dodajmy 2 i tam wyjdzie nam 4. Plus 1 dziś w Częstochowie, Katowicach, Tarnowie i Grudziądzu, a najchłodniej na północnym wschodzie kraju. Suwałki, Augustów, tam 1 stopień poniżej zera. Ciśnienie rośnie, bo na razie to jest niskie, 997 hektopaskali. Wiatr nie będzie nam dziś utrudniał sprawy. Słaby, umiarkowany, północno-zachodni. We wschodniej połowie kraju możliwe rozpogodzenia, ale w ciągu dnia i tam napłyną chmury, z których padać będzie śnieg. Śnieg z deszczem za to w zachodniej połowie kraju. Uwaga, miejscami możliwe marznące opady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panowie, to już końcówka. Dajcie z siebie wszystko. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Uczynili państwo, zresztą bardzo słusznie sobie dziś platformę przekazywania informacji od mężów dla żon, od żon dla mężów. Pan Grzesiek z Galicji do Madzic Królestwa pisze jeszcze, proszę przekazać małżonce, żeby przy wyjściu na pole, czyli na dwór, nie zapomniała założyć ciepłych butów, czyli pantofli. Pozdrawiam. W Krakowie dziś, też od razu sprawdzam, plus 1 stopień, no tak, czyli chłodno. Za 22 minuty godzina 8 i od kilku dni o tej porze pojawia się, no jak zwykle oczywiście, Piotr Metz. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. Cześć, tu Uniek. Cześć, tu Uniek i moich 20 niezłych numerów. Nie sam, oczywiście w towarzystwie. Jaki utwór dziś? Dziś utwór Ikona, powstały w rzeczywistości znacznie wcześniej, kończył drugi oficjalny i czwarty w ogóle album T-Love. Kompozycja Andrzeja Żeńczewskiego ze słowami naszego wykładowcy. Nagrany w studiu S4 pomiędzy kwietniem a lipcem roku 1988. To ciekawe, ale kawałek Wychowanie ma już 32 lata. Jeden z pierwszych utworów Tilawu. W zasadzie z tych kawałków napisanych, jak to się mówi, w kilka minut. Do takich piosenek należy też Warszawa, Bóg. Jest takich kilka piosenek, gdzie się, że tak powiem, długo nie męczyłem. Ten tekst, jak to się mówi, spadł mi z nieba. Rok 83, początki Tilawu. Pamiętam, zadzwoniłem do świętej pamięci Słonia, perkusisty Jacka Wódeckiego, z którym założyłem ten zespół, i przeczytałem mu ten tekst przez telefon i on powiedział: Staszczyk, bracie, prawdziwa poezja. Dzisiaj jest to murowany, jeden z murowanych utworów w naszej setliście koncertowej do dzisiaj, właściwie od początku. Najbardziej lubię tę wersję spokojną ze smyczkami, którą pięknie tam zaaranżował Andrzej Zeńczewski w 89 roku z płyty Wychowanie, i najbardziej lubię tę wersję oraz bardzo lubię wersję Staszka Sojki, który kiedyś nagrał też swoją wersję tego utworu. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz: nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Oczywiście ta wersja jest niezwykła. To Wychowanie, Tilaw. Za 18 minut godzina 8. Zapraszamy do Trójki. Piszą państwo w sprawie fotelików. To także apel od słuchacza, aby wzorem krajów skandynawskich jak najpóźniej montować foteliki, które umożliwiają jazdę dziecka przodem do jazdy. Tam, powołując się na Skandynawię, słuchacz pisze, że do 3-4 roku życia dzieci jeżdżą tyłem do jazdy i to jest bezpieczniejsze. Tak, wracamy do tych fotelików, bo do tej pory każde dziecko, które nie skończyło 12 lat i miało mniej niż 150 cm wzrostu, nawet najkrótszą podróż samochodem, musiało odbyć zapięte w odpowiednim foteliku. Ale już wkrótce może się to zmienić. Resort Infrastruktury i Rozwoju opracował nowelizację prawa o ruchu drogowym, która zakłada kilka zmian. Między innymi daje możliwość przewożenia dziecka bez fotelika już wtedy, gdy pociecha mierzy nie 150, a 135 cm wzrostu. To pierwszy i podstawowy błąd tej nowelizacji, wytyka Paweł Kurpiecki z serwisu Foteliki Info. A drugi błąd to jest pozwolenie na przewożenie bez fotelika trzeciego dziecka. Pod warunkiem, że trzecie to nie będzie to nowe narodzone, tylko dziecko minimum 3-letnie. Jak jest teraz? Na dzień dzisiejszy dzieci do 12 lat i o wzroście do 1,50 m powinny jeździć w fotelikach. I państwo uważają, że to nie powinno się zmieniać? To powinno się zmieniać, ale w górę. W Stanach Zjednoczonych produkowane są i są już dostępne na rynku polskim foteliki, które pozwalają dzieciom jeździć aż do 1,65 m. Zmiana tych przepisów. Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Związana była przede wszystkim z dostosowaniem polskich przepisów do regulacji europejskich. Stąd też te zaproponowane zmiany są właśnie w takim kształcie. Uwaga, Unia Europejska wyznacza standardy minimalne, a nie standardy, które trzeba ślepo przyjmować. Takie decyzje podejmują trochę ludzie bez wyobraźni. Przede wszystkim jako matka nie wyobrażam sobie wozić mojego dziecka bez fotelika, nawet jeżeli ukończy ten trzeci rok życia. Także nie, zdecydowanie nie podoba mi się ten pomysł. Też chcemy dorównać najlepszym. Trzeba wziąć pod uwagę to, że też z innego pułapu startują Niemcy, z innego pułapu startujemy my. Więc tego typu różnice trzeba wziąć pod uwagę. Jednocześnie też należy patrzeć na to, jakie przepisy będą po prostu też z punktu widzenia polskich realiów transportowych po prostu wykonalne. O, bardzo dobrze, Filip, zobacz. O. Ja tak się zapina cały czas. Tak, i zobaczcie, gdzie wypada ten pas. A Filip, trzymaj głowę po środku. I tego nie trzeba by było komentować, gdyby państwo mogli to zobaczyć. Ale pas bezpieczeństwa biegnie Filipowi dokładnie przez środek twarzy. Pas biegnie nie po biodrach, a pas biegnie dokładnie i centralnie po brzuchu. I przy Filipie nie będziemy opowiadać, czym to grozi. A Filip w mocy nowej ustawy będzie mógł jeździć bez fotelika, bo jest jednym z trójki dzieci. Każde z dzieci ma foteliki. Monika Opolska, mama trójki dzieci. Ale to, co teraz zobaczyłam, że przewozić dzieje bez fotelika, przypięte tylko pasami, no to obawiam się, że przy jakiejś stłuczce, kolizji, to nasze dzieci w najprostszym przypadku straciły po prostu szczękę, nie mówiąc o całej reszcie. To są przepisy, które zostały przyjęte przez rząd, więc to jest już kwestia do prac parlamentarnych. Czyli co, można coś jeszcze z tym zrobić? Czy to jest tak, że te przepisy, one już w zasadzie zostały, mówiąc kolokwialnie, klepnięte? Jeżeli jakiekolwiek zmiany będą mogły być zaproponowane, to już wyłącznie na etapie prac w parlamencie. Jeżeli te przepisy będą prawem obowiązującym... Młodszy inspektor Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. To nie zastąpią wyobraźni logicznego myślenia rodziców, opiekunów, dlatego, że nikt nas nie zmusi do tego, ażeby przewozić dziecko o wzroście co najmniej 135 cm na tylnym siedzeniu w zapiętych tylko pasach bezpieczeństwa. A więc te przepisy należy traktować zdroworozsądkowo, dlatego że wartością nadrzędną jest życie i zdrowie małego dziecka w samochodzie. Napinamy, pokażemy tylko. Mamy 3-letnie dziecko, również uprawnione do jazdy bez fotelika. Nawet zamek pasa bezpieczeństwa leży mu na brzuchu. Pas przebiega u Madzi przez środek brody i przez szczękę. Jak państwo do tego podchodzą? Powiem tak, no, foteliki są dosyć duże produkowane. Michał Opolski, tata trójki dzieci. Włożyć 3 foteliki na tylnie siedzenie, żeby wozić na tylnym siedzeniu, no to jest kosmos naprawdę, żeby to zrobić. Tak, ale mamy na rynku polskim dostępne ponad 600 modeli fotelików montowanych przodem i tyłem, więc można, stosując różne kombinacje, tych fotelików doprowadzić do zmieszczenia tam 3 fotelików. Zawsze można fotelik zamontować z przodu, wyłączając poduszkę powietrzną, jeżeli jest to fotelik montowany tyłem, a mama może usiąść pomiędzy dziećmi, co nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, ale lepszym niż pozwolenie komukolwiek na jeżdżenie bez fotelika. No i zostaje jeszcze jedno rozwiązanie, duży rodzinny van, który pozwoli ominąć przepisy, ale ominąć oczywiście w słusznej sprawie. Te przepisy, które jeszcze nie weszły w życie, bo jak państwo słyszeli, sprawa nowelizacji nie jest jeszcze zamknięta. Eksperci obiecują, że będą walczyć o podtrzymanie obowiązujących wymogów, a ekspertów wysłuchał Kuba Witkowski. Bezpieczeństwo, dziś o tym rozmawiamy. Mówiliśmy o trudnościach na autostradzie między Wrocławiem a Katowicami, 2,2 i 7 trójek. No i właśnie chyba jeden nie słuchał, bo szczerzówka na 280 km stoi po tych drogi, przejazd tylko pasem awaryjnym. Uczulamy kierowców podróżujących autostradą między Wrocławiem a Katowicami. A ci, którzy mają dobry humor, dalej mogą gwizdać. Dziś tak gwizdząco nam się ta muzyka układa. Charlie Winston, Lately. Lately, I've been thinking, this could be another soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart, the curtains have opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, Charlie Winston. Lately, jak pan był, to mówił pan o pracach domowych. O czym będzie teraz, się przekonamy. Łukasz Walewski. I tym razem zaglądamy do tygodników. To prawda. Najpierw wprost temat numeru o zbieraniu haków na kandydatkę SLD na prezydenta. Operacja ma być dwustopniowa. Najpierw atak na męża, potem na samą ogórek, twierdzą politycy SLD. Bardzo ciekawe za to artykuły dla tych, którzy może niekoniecznie chcą o polityce czytać, a można nieco o zdrowiu i o kulturze, o życiu, o społeczeństwie. Dzikie historie po polsku, wrzask, rzucanie się na partnera z pięściami, awantura na ulicy, wybuchy agresji przerażają najbardziej samych wybuchających. Bardzo ciekawy, obszerny artykuł o tym, co to znaczy awantura po włosku, a co to znaczy awantura po polsku i dlaczego coraz częściej mamy problemy z wybuchami agresji. Ale dużo ciekawszy temat ze zdjęciem ilustrującym no naprawdę człowieka zagubionego w wielkiej stercie różnych rzeczy, które mogą się przydać, czyli zdjęcie sylogomaniaka. Bo Ilona przypomina sobie, że w domu zawsze były awantury o to, że ona, mama i siostra coś po kryjomu tacie wyrzucają. On często to potem z powrotem przynosił, mówiąc: zobaczcie, jakich dobrych rzeczy ludzie się pozbywają. Sam już nie wiedział, co ma. Nie zdawał sobie sprawy, że to jego. Ja i siostra dawno założyłyśmy rodzinę i wyprowadziłyśmy się więc po śmierci. Mamy, tata mieszkał sam, po jakimś czasie przestał wpuszczać nas do domu, opowiada Ilona, gdy kiedyś jednak udało się jej wejść do mieszkania. Przeżyła szok. Nie było widać podłogi. O tym właśnie, o wyznaniach osób, które albo są spokrewnione, albo same mają problem z sylogomanią, czyli z zespołem zbieractwa, nazywanym też patologicznym zbieractwem. Kwalifikuje się sylogomania jako chorobę obsesyjno-kompulsywną. Chodzi o niekontrolowane nabywanie lub trudności z pozbywaniem się rzeczy nieużytecznych, co w efekcie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia zbieraczowi normalne funkcjonowanie. Cierpiący na sylogomanię mają emocjonalny stosunek do gromadzonych przedmiotów, czują się wśród nich bezpiecznie. W Polsce wciąż jest to traktowane bardziej jako dziwactwo niż jako choroba. Na świecie także nie przeprowadzono jeszcze dokładnych badań dotyczących skali występowania sylogomanii. Jedne z nielicznych pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w stanie Massachusetts przebadano 1000 osób, blisko 30 miało objawy świadczące o chorobie. Ja myślę, że to dość ciekawe, żeby znaleźć granicę między tym, co wielu mężczyzn uważa, że a, zostawię, bo może się jeszcze przydać, a tym, co może mieć objawy już chorobowe. A z kolei, zmieniając tygodnik, przechodzimy do sieci. Porażka kłamstwa smoleńskiego to temat numeru, gdyż przeprowadzono badania, dokładnie na zlecenie w sieci TNS Polska w dniach 5-10 grudnia wśród 1000 osób. Zadał kilka pytań dotyczących Smoleńska. Czy przyczyną katastrofy pod Smoleńskiem mógł być zamach? Tak, odpowiedziało 39% ankietowanych, nie 48%. Czy rządowa komisja wyjaśniła najważniejsze przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem? 49% tak, 40% nie. Tu szeroki komentarz do tego Michała Karnowskiego. I jeszcze na moment zajrzymy tylko na stronę krajową nieco dalej. Piotr Zaremba w artykule Premier byłego premiera. Więcej chyba raczej w tym artykule komentarzy i domysłów niż faktów, ale pisze o relacjach między Donaldem Tuskiem a Ewą Kopacz. To Donald Tusk namówił Ewę Kopacz, aby wycofała się z szarży na kopalnię. Odwrócono o 180 stopni pomysł, którego autorem był, co ciekawe, człowiek poprzedniej ekipy, Jan Krzysztof Bielecki. Niesamodzielność Kopacz, zwłaszcza wobec Tuska, to problem, mówią ludzie z jego otoczenia. Zaremba pisze, że to bardzo w stylu Tuska, który uznał, że wyskrobanie stosownej sumy na kopalnię przed wyborami to normalny zabieg polityczny. Przez moment rozważano pewną separację między Kopacz a Tuskiem, bo zakładano, że Tusk zakopie się w europejskich obowiązkach. Jednak się tak nie stało. Ma więcej wolnego czasu niż jego poprzednik Van Rompuy. Prawie każdy weekend jest w Trójmieście i często się spotyka z następczynią. Jednak ten system oglądania się na Tuska ma swoje wady. Czytamy, ministrowie narzekają, że już podjęte decyzje są notorycznie zmieniane po weekendzie w rutynę machiny państwowej, wkrada się chaos. No i to tak właśnie o relacjach między panią premier a byłym panem premier. To dziękuję bardzo. Tygodniki przeglądał dla państwa Łukasz Walewski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Od kilku dni oczy Europy zwrócone są ku Grecji i teraz sprawdzimy, jak na greckie wydarzenia polityczne patrzą niemieckie gazety. Wojtek Szymański, dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. No, na pierwszych stronach niemieckich gazet nadal echa tych wyborów parlamentarnych w Grecji, zresztą trudno się dziwić, wyborów, które wygrała lewicowa Syriza. Tsipras, czyli szef Syrizy, wchodzi w koalicję z prawicą, to tytuł z dziennika Süddeutsche Zeitung. Jak czytamy, takiej koalicji Europa jeszcze nie widziała. Szef lewicowej Syrizy będzie rządził z prawicowymi populistami odrzucającymi kurs oszczędnościowy. Plany Unii Europejskiej dotyczące ratowania Grecji podstawione pod znakiem zapytania. Gazeta przypomina, że obecny program ratunkowy dla Grecji kończy się 28 lutego. Jeśli coś pójdzie źle, Grecja może szybko zbankrutować, chyba że Unia Europejska wyjdzie naprzeciw nowemu greckiemu premierowi, albo sam Tsipras wycofa się ze swoich żądań. Komentator z Süddeutsche Zeitung pisze, że kiedy patrzy się na partie tworzące nową koalicję, to można odnieść wrażenie, że Grecja, ojczyzna demokracji, straciła rozum. Bynajmniej, odpowie wielu Greków, przez dziesięciolecia socjalistyczny PASOK i konserwatywna Nowa Demokracja niszczyły kraj gospodarczo, prowadząc klientelistyczną politykę. Od dawna Grecy byli rugani za to, że tak często oddawali głosy na te partie, a teraz ma być błędem, że odrzucili stare siły i zaufali nowym? Znak zapytania. Jak czytamy dalej w komentarzu, złożoność tego problemu polega na tym, że obie strony mają rację. Berlin i Bruksela muszą naciskać na to, aby Grecja dotrzymała swoich zobowiązań i nie mogą pozwolić na zmianę zasad kredytowania Grecji, bo wtedy w kolejce po to samo od razu ustawiliby się Włosi czy Hiszpanie, przez co upadłby plan ratowania euro. Ale z drugiej strony widać, że nie można oczekiwać od ludzi niemożliwego. Życie milionów ludzi w dotkniętych kryzysem krajach południa stało się nieznośnie trudne, czego nie zauważa się z niemieckiej perspektywy. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Ta sama gazeta donosi także, że szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier, który nie był zwolennikiem zaostrzania sankcji wobec Rosji, najwyraźniej zmienia zdanie. Przed planowanym na czwartek spotkaniem ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, które zwołała Federica Mogherini, Steinmeier powiedział, że ofensywa separatystów w kierunku Mariupola na Ukrainie zmieniła sytuację na tyle, że trzeba by zareagować. A jeszcze niedawno Steinmeier mówił, że nie można poddawać się ślepej ambicji wprowadzania sankcji. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung zauważa tymczasem, że sytuacja na Ukrainie zmieniła się już wielokrotnie. Zmianą sytuacji było zajęcie Krymu, walki w Donbasie, a teraz, kiedy Zachód zastanawia się, jak zastosować wobec Rosji politykę kija i marchewki, oddziały na wschodzie Ukrainy maszerują na południe. Zachód jak dotąd może przeciwstawić temu tylko sankcje, na które zresztą narzeka głośniej niż sam Kreml. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. To Wojciech Szymański z Berlina przegląda prasę europejską. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Za 3 minuty 8. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the flame. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 2, 2. Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.